Hola, benvidas e benvidos a unha nova edición de Música Cocónica en Radio Piratona. Eu son DJ Cocón e nos próximos minutos vou presentarvos algunhas das pezas que levo compoñendo nos últimos anos. Este é un tema dos máis experimentais do meu repertorio, sen unha base rítmica definida e usando moitos filtros e outro tipo de efecto. Titúlase Arrakis. I'm gonna go Pois isto era Arrakis, un tema posiblemente difícil de dixerir, así que imos con algo máis lixeiro. Isto titúlase Break the Clock Tonight, é un tema de hai 3 anos e ten influencias do tecnopop dos anos 80. Continuamos con un tema ben antigo, titúlase Deep Home, e de hai 10 anos xa, eleva unha liña máis inspirada no Deep House e tamén no electro. pues para rematar esta edición de Música Cocónica, imos con un tema titulado Tras as grúas, que está inspirado na zona portuaria de Vigo, coa súa paisaxe urbana e industrial. Despedímonos, pois, recordándovos que Radio Piratona emite no 106.1 da FM e a través de internet. Chao.